महाभारत वन पर्व अष्ट सप्तत्यधिक शततमोध्याय। महाबली भीम से इनका हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना। जन्मेजय उवाच कथम नागायुत प्राणो भीमो भीम पराक्रम भयमाहरयतं तीव्रम तस्माद् अजगरान मुने। जन्मेजय ने पूछा, मुने भयानक पराक्रमी भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ? पौलस्त्यम धनदम युद्धे स आहवति दर्पितः नलिन्यां कदनम कृत्वा निहंता यक्ष रक्षसाम तम ससंसी भयाविष्टम आपन्नम अरिसूदनम एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलम हिमे। जो बल के घमंड में आकर पुलस्त्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करणी के तट पर कितने ही यक्षों तथा राक्षसों का संहार कर डाला था, उन्हें शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत और विपत्तिग्रस्त बताते हैं, अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वै सम्पायवाच बहुवाश्चर्य बने तेषाम वसताम उग्रधन्विनाम प्राप्ता नामाश्रमाद्राजन राजर से वृष पर्वण। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि वृषपर्वा के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उस द्वैत वन में निवास करते थे। यदेक्षया धनुष्पाणिर्बद्ध खड्गो वृकोदर ददर्श तद्वनम रम्यम देव गंधर्व सेवितम्। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। सददर्श शुभान देशान गिरे हिमवतस्तदा देवर से सिद्ध चरितान अप्सरोगण सेवितान। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सदा सेवन करती थी। चकोरे रूप चक्रैश्च पक्षभिर्जीव जीव कैः कोकिले भृंगराजैश्च तत्र तत्र निनादितान। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर उपचक्र जीव जीवक कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। नित्य पुष्प फल वृक्ष संस्पर्श कोमल उपेतान बहुलच्छाय मनोनंदन। वहाँ के वृक्ष सदा फूल और फल देते थे, हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी, उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से मन एवं नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। स सम्पश्यन् गिरि नदी वैदुर्य मणि सन्निभैः सलिलैः हिमसंकाशैः हंसकारण्डवायुतैः। उन वृक्षों से सुशोभित प्रदेशों तथा वैदुर्य मणि के समान रंग वाले हिम सदृश स्वच्छ शीतल सलील समूह से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सब ओर घूमते थे। नदियों के उस जलराशि में हंस और कारंडो आदि सहस्रों पक्षी किलोले करते थे। वनान देवदारुणाम मेघानाम वागुराह हरिचंदन मिश्राणी तुंग कालीयकान्यपि। हरिचंदन तुंग और कालियक आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारु के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हो। मृगयाम परिधावन समेशो मरुधन्वसु विध्यन मृगान सरे शुद्ध चटार स महाबल। महाबली भीम सारे मरु प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं का को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेनस्तु विख्यातो महांतम दृष्टिनम बलात् विघ्ननाग सत प्राणो वने तस्मिन् महाबलः। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे, उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े से बड़े सिंह को भी पछाड़ देते थे। मृगाणाम सवराहाणाम महिषाणाम महाभुज विनिघ्न तत्र तत्रैव भीमो भीम पराक्रम। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थी, वे मृग्या में प्रवृत्त होकर जहाँ तहाँ हिंसक पशुओं वराहों और भैंसों को भी मारा करते थे। समातंग सत प्राणो मनुष्य सतवारण सिंह सार्दूल विक्रांतो वले तस्मिन् महाबल। वृक्षानुत्पाटयामास तरसा वै भवंजच पृथिव्याश्च प्रदेशान वै नादयस्तु वनानि च। उनमें सैकड़ों बतवाले गजराजों के समान बल था, वे एक साथ सौ सौ मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दूल के समान था। महाबली भीम उस वन में वृक्षों को उखाड़ते और उन्हें वेगपूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेशों तथा समूचे वन को गुंजाते रहते थे। पर्वताग्राण वै मृदुर्नादयानश्च विज्वर प्रक्षिपन प्रादपाश्चापी नादेना पूरयन महिम। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखेरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वेगेन न्यपतत भीमो निर्भयश्च पुनः पुनः आस्फोटयन खेडयंश्च तलतालांश वादयन। वे निर्भय होकर बार बार वेगपूर्वक कूदते, फांदते, ताल ठोकते, सिंहनाद करते और तालियां बजाते थे। चिर संबद्ध दर्पस्तु भीमसेनो वने तदा राज गजेन्द्राश्च महासत्वा मृगेन्द्राश्च महाबला। भीमसेनस्य नादेन व्यमुंचन्त गुहा भयात। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घ काल से बहुत बढ़ा हुआ था। उस समय उनके सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। क्वचित् प्रधावतिष्ठश्च क्वचित् चोपविसंस्तथा मृगप्रेक्षुर महारौद्रे वने चरति निर्भयः। स तत्र मनुज व्याघ्रो वने वनचरोपमः पद्भ्याम अभी समापेदे भीमसेनो महाबलः। स प्रवेष्टो महारण्ये नादान नदति चाद्भुतान त्रासयन सर्वभूतानि महासत्व पराक्रमः। वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए शिकार पाने की अभिलाषा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरते रहते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वनचर भीलों की भांति पैदल ही चलते थे। उनका साहस और पराक्रम महान था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। ततो भीमस्य शब्देन भीता सर्पा गुहाशया अतिक्रांतास्तु वेगेन जगामानुषित शनैः। ततो मरवर प्रख्यो भीमसेनो महाबलः स ददर्श महाकायं भुजंगं लोमहर्षणं गिरिदुर्गे समापन्नं कायेनावृत्य कंदरम्। तदनंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन धीरे धीरे उन्हीं का पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशाल काय अजगर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेर कर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। पर्वता भोग वर्ष्माणम अतिकायम महाबलम चित्रांगम अंगजय चित्रे हरिद्रा सदृश छवि। गुहाकारेण वक्त्रेण चतुर्दर्शेण राजताम क्षिप्ता क्षेणातिताम्रेण लिहानम सिक्ले मुहुः त्रासनम सर्वभूतानां कालांतकयमोपमं निःश्वासग्वेदनादेन भर्षयन्तम् इव स्थितम्। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती थी प्रतीत होती थी। वह बार बार अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरों की भर्त्सना करता सा प्रतीत होता था। स भीमं सहसाभ्येत्य प्रदा को कुपितो वृषम जग्राहा जगरो ग्राहो भुजयोरुभयोर्बलात्। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनके दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। तेन संस्पृष्ट गात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा संज्ञा मुमोह सहसा वरदारेन तस्य हि। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। दस नाग सहस्राणि धार्यन्ते हि यद्बलम् तद्बलम् भीमसेनस्य भुजयोरथमं परैः। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की और कहीं समता नहीं थी। स तेजस्वी तथा तेन भुजगेन वशीकृतः विस्फुरन्थन के भीमो नाशताक विचेषितम्। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल न हो सके। नागायुध समप्राण सिंह स्कंधो महाभुज ग्रेतो विजहा सत्वं वरदान विपोहित। उनके प्राण शक्ति 10,000 हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थी। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। स ही प्रयत्नम अकरो तीव्रमात्मा विमोक्षणे न चैनम अशगद्वीर कथंचित प्रतिबाधितुम्। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया किंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अजगर पर्वणि अजगर ग्रहणे 870th। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अजगर पर्व में भीमसेन का अजगर द्वारा ग्रहण संबंधी 178वां अध्याय पूरा हुआ।